پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القینو پیش برکی پیشگری پیرین گیش نشوینکا اگر قرصا من حالی اگرم هیزی نیا اتوانم حالی بگرم تو کورا کی زور باشو به هیزی براستی زنی استودیو کلکشویا؟ بگو من من لخلکی نه هوتل کم پرسیوتیان لبرانبر کنیسه کیا هر ایدوز ماوا سیر که او کنیسه کیا هشتان زور دوره پیموتی خوم اتوانم شتکان حال بگرم نیگران مبا خوی مند نبه کرستکان خود حال گره باشه واکم چیه نتوانی به پیره بکیت؟ اما سرک ایتالیا سرک که ایوه یا؟ باله لده با پانزه مانی پنج پنج روشنمایش یان کردو لفیرونا او افراده ابینی لسر اسپکا؟ دایی که منه؟ زور به پروشی با بینینی؟ باله زور تگیشتم اگر زودتر بگشتی نه اما توانی ببینین بخم با لمیلان ام بینین او زور باشا مارسل او افرت تیسر اسبکا دیکی توی ایوانیا دل نیا نیم لوا لسیر که ایتالیا کس نا توانی وکو دیکم لسر پشتی اسب بواسته لوانه دیکم بی تگیشتم مارسل بابچین با استودیو که با اوی گیراوی پلیتا که بکرین دوی کرینی امانه اتوانین دست بروشتین بکینو لگشتا که من بردوان بین ایمش زور بپروشین با اوی بگین با فرانسا هر بکو چون تو اتوی بگی با دیک تو ببینید باله بارون بوستا اگی نا پش گوی تخم بارون مارسل، ابی بالخانی زور هبه لمیلان وایا؟ باله خان مکم چنه گیتر اتوانین بگینه میلان اگر لرگا که هیچ کاری گیتر نکین؟ کار نکردن بو ایم زور محاله پیری بگو من اوازانم، تنها پرسیارم کرد یک هفته پیه چه؟ اوازو؟ اگر پاری پیوست من هبید او راست خو اچین بو میلانو ناوستین داوی لبردن اکم مارسل داوی لبردن مک خانم من بس پاسی توب کم خان مکم تو همو راج خواردن پیداوم احسایی مارسل ایم زور دو خوشین که تو اتوانی لگل ایمه اگشت بکیت دو خوشین بوا براست؟ بله بگو من ایمه هست به بزاری نکین لرگاکیا ایمه دو آفرتین اگر تو من لگلابی بو ایمه سلامت ترا بله اتوانین پشت به من ببستن مارسل پشت من به تو بستوه خانوکم وادیار باورت به من نیا او نخیر باوری تاوم به توانکانی تو هیا هر و همینیش مارسل براست؟ هل منالی و وابو کتگان حزیانه کر بیان پاریزم تا اگین میلان من وکو پاسوانی کسیری تو اکم بر یارم ده بارون لپاسوانی لببم خریک لالادی که با طاوتی نزی که بینه و بله که و تمن اسم جوره و جلکای مگارم باشه و چیه؟ ازانی پیترو او زور سیره بله بگو من روکو و دیار اوانی جوه نگیره لوانی راست بکی ببورن ایو جوه نگیرن بله چون که ایم جوه نگیرین ایو جوه نگیرن ایوش اصن بو اولادی تاوکو کار بکن بگو من ایم جوه اکی او زور خراپا نکتنیا لگل دومنالی وکو ایویا وانیا گورم روژه کی باش خان مکب روژه کی خوش بو ایوش من اموه استعیشی مردکت بکم خان مکب مردکم مردوه چی کواتا تو وینه اگری؟ بله من وینه اگرم تو وینه اگری چی آفرتی؟ اتوانم چیت بو بکم؟ او حواله چی خراب بو خان مکم ایم اجرو کوی او امانوی بچین اولاده لبه کار بکین احا خوشت او باش ازانی خان مکم اگر بی تو دوستو دیو بچن لاده که کار بکن او باش نابه او راستا اگر وابه هر دکمان توشی که شایبین خان مکم او براستا ما بست چیه کلوی من براست ما خلقی چی کمه یک بیانوی بینه بگیرن توش اوشتا زور باش ازانی وانی خان مکم بله کواتا بجوی من بکو مرو بو اولاده او باشترا با چی؟ بگو من ایمه کار کردنی خو من بزور ناوستینین بلام اگر ایمه زودتر بگین لاده که اواتو هیچ شوینک نابه تاوکو کاری لیب کهی اما پیش نیاری منه با تو او براستا هی؟ لوا دل نیابه ایمه وینگری کی زور باشین و اواش بزانه وینگری چی افراد جگه باور نیا هی روکو به هر حال ایمه لولاده کاری خو من هر اکین تکایا دزمخنه کار کن منوا پیویست ایمه بروین پیترو توش برو اوان زور خراپن دیکا ایمه چی بکن؟ نازانم ابی است ایمه چی کاریک بکن؟ شتیک وانی خان مکم ایمه شتوانی نوینه بگرین راستکا که واته با ایمه جواب کن دیکا بلام ابی ایمه بیر لوانیش بکنوا چون که اوانیش زور با قرصی کارکن ایما شتیکی باش ناکن اگه دست بخینه کارکانی آنوا تو زور باشی خان مکم برحال با ببینین سر تا چی رؤیت اگه خلکی که زور هبو باوی نگرتن او کاته ایما جتوانی نوی نبگرین خان منو برزان بناو بانکترین وی نگری جیهان تان پی اناسینم برز پترو فانفانی بناو بانک که باش سیری اموینه ایب کن اول لین ماموستا و اوینه جیراوا ای بینن زور بزوانی جیراوا و در اکوه کسکر رگ لبرانبر ایو وستا بید ایو پیتان چونا توش اتوی وینه بگری وینه ام پیاوه که خاندان ایچی بناو بانگا باشه که تو ایناسی ناوکه ایم پیبله بو اوی منش باورت پیب کم خان منو برزان زور بزوانی جوه بگرن ام پیاوه رگ لپیاوی نوینه که اچه ایو جوان جوان سیری کن بزانن لکسیشی راستی اچه یا خود نه باوز بینین لکار کردن لیره مارسل ما وستو لیره بخیرهی برو راست خو بروين بله هیوا دارم پیش خور آبون بگین لادی کی دو هتر همون تانو اینا بگیرن لای ما مستای بناو بانک تنها پیم بلن او باشین و نگری جیهانا برس پیترو فانفانی اوه ما مستعترسم بزار بو بی بلا اتوانی کمی کتر چاور رب کی نه نه من باشم خان مکم نه تانو ایواج و اینا بگیرن برس فانفانی ما مستای چی بناو بانگا لوینا گرتن تکای ایواج برون وینی چی للا بگیرن بو اوی او وینی لمال وطن بمینی پترو، آفرت او بینگره که و هروه؟ بله، بداخو بوی لگلو آن کرده من بو چی خمیان لی اخوی؟ خویشتا ایمه ایگوینه من نگر توه کسیلی نمه؟ مارسل، چون که لیره نتوانین هیچ کاری بکن لوانه زودتر بگین میلان، تو چی یالایت؟ هر سنه دلخوشم بلام نگرانم پر ماما دست نینه پیویس نکه نگران بینده لادکی دواتر توانی نوینه بگیری دایی که توش وره لای ام دانیشا من باشم خان مکم توش وره لای ام دانیشا شوینی همو ما نبیتوا او بو پاری کول قرسا گالیس که کبو او زور قرس بیت اگر هر سکمان لناوی دانیشین پاری کول زور من دوه بی تو زور باشی بو آجالکن نبینی و آزاری آجالکن بدهی هروها تو زور لگل پاریکول باشی پاریکول هاورایی که زور گرینگه با من او ایمیل یونانو هنوه تا ایرا جگه لوش هشتا پیوس من پیتی با راکشانی گالیسککا تا او که تیگین مالی با پیرم لفرانسا که و تا بی زور باش اگه داری بین که و تا من با پیرو تو زور باشی دیکه گالیسککا بوسته نا بارون تو شبه به فبروی هی بارون تو زور تمالی با چی گوه لقصه کانی من نگری اگر تو سکی سیرک بویت آیا او کار زور بخراپی لیانده دای هی بارون تو گدل منه هرگز سکی که والا سر منه دیوه زور خراپی او دیاره زور قرصه که بگوی توش بکت بله، لوا دلنیا با وای کم بگوی من بکت نتوانی لی بده با سگی که او خراب، لیدم باشتن رگایا نخیر، نبی تو کاری که واب کت منو آزانم، بله او سگی که زور خرابا بر شوی قصه لگلا کم بگوی من ناکا ها؟ ساکی گی چند لخصاری؟ بارون چون اتوه ما رفتارم نگل افکی؟ بوست بارون رامکا بارون هرت گرم براست خوب چین بو هتل گمنال کان باش بزوگ اشتینا ایره بو بتوانی لره کرب کین چی یلای دایکا بو بیانی باشترین هولی خومانین باشا او زور ما کدو خان مکم مارسل تو ماندوی کی پیوتی بدوی بارون رب کی بو ایسا او ماندوی نه من بو شوه ماندونیم تو همیشه خود درخیت پیرین سرکل لره هتل کیا ببرین بو اوی هر که گشتی نیره یکسر خویله کود هشتا منالو حزی لخوال کشانه تو شربکو او منالی پیرین بام شولی را بمینی نوا پاری پیویست من پیه هرچه دلالا دی پیشوتر کار من نگر بلام او پاری من پیه بانی اتوانین لیره کار بکر بله اوه گالیس کی افرته وی نگره که اوه دیاره اوانیش اعنوی لیره وی نبگرن مارسل دایکا منم او بخوام آها دی مارسل هستا برو لنو گریز که تو بخوا مخوام لکو تو بو کاتی خوتوی زور نشیرنی هر وکو مومیای نه وانیا بله وایا پیرین راوستا دی مارسل استواره لگریز که که بخوا امشا چین با جورکی خومن واز بین بارون امه هیچی تر من نیه بیخوین و دیار بارون ایوش تک من پی بلد برزم باله تکه اخوارنی دو کسم و آماده بکو هر و ها جوره چیش باله جورک من هی چی؟ تو آلی با دو کس؟ بله هاو کارکشم و عدید دوباره دوه نگره که من بینی و؟ او زور خرابه با ایما سلاو خاتون و ابزارم ایوه جورتان لیره گرتوا بله باشا پیم بلین ایوه هیچ وینه اکتان گرتوا لم لاده یا؟ هشتا کار من نکردوا ایما ام ایواریه گیشتین که واتا به یعنی اچی با کار کردن وانیا؟ بله اوه کارشی زور خرابه ایمش امانوی به یعنی لیره کار بکن ایوش واکن؟ بله ای ایوه راتان چیه که و ایوه واز بهنو لیره کار نکن اوه شیطانه گورم اوالی چی؟ ایم امانوی به یعنی لیره کار بکن توالی چی؟ که واتا اتوی پیش برشه لگل ایمه بکی؟ ما بستی شار کردنم نیه لگل تو بلام نتوانین ایره بجه بهلین ببه به دسینانی هیچ پاریک هرچند اگر هیچ کریاره چیش نبید چونه توانم انجام بزنم ببه هیچ حولدانیک روکو او تو چیه که؟ قصیان لگل اکم بو اوی رازیان بکم تاوکو بیانی لیره وینه نگرن باشا اتوانن پیم بلن که ایوه بو چوی ارون اتوانن؟ ایما چین بو میلان ایما شر بو میلان چین چی درباره اوی اگر برای گایکی تر دابروین اگر هر دکمان بیا دابروین کشه من با درسته بی ببوره نتوانم بلانت پی بدم که رگه که من بگارین اما کرترین رگه اچین با میلان اما زور خرابه گورم تو با چی برای گایکی تران آروی منیش هر واله ای خوایا ایو چن منالی چی لسارن ولامی گوره ادنوا اوانا منالی توند بله هر دو چیان بله اوان وکو تونین او کاری تونی که قصه لسر من دالکانی من بکی به هیچ شویک باب زانی هر چونک به ایم بریار من داو بیانی لم شاره اوینه بگرین و پلان نکش من نگارین و اچین بو میلن ای خواه تو چن افرادی چی که لرقی باشا لکو تایی دا هر تو ادور ری من با اوت پی بلیم باب روین پیترو بو اوی پشو بدین باشا دایکا بیانی باشترین حالی خوامانه ده بله زور باشا منش همش تکا کم باوی خلقی کوب کم اوه زور سپاس مارسل باشترین حال آدم او کمنالی تو ببوره کوتم من دالی منی چون که نمیز بویان شیب کم اوه تنیا وتم تو کری منی بو اوی توشی کشه نبین من دل خورش بون باوه Thank you. پاریکوال ده خیره که خیره مارسل او نه پلمه که لپاریکوال بلام اوان پیش اما رویشتن پیرین اگر پلنکین همیان لی اوان وینه اگرین لا دینشینه کن اونه زوحال ناسن با اوی وینه بگرن بلام ها باشتر با ایما که خلکی زودتر کوب کنه و بله راسته که لپیش اوان خلک کوب کنه و با ایما باشتره او که تاتوانین یک سر دست کن به وینه گرتن شوی را بردو پلانه کم لگل دای کم دانه و با پی پلانه که من بیت امرو پاره کی زور باشمانده سکوه چون که پاری کمان پیماوا اگر امرو وینه نگرین او نتوانین امشو پاری هوتیلک بدین بوی ابی کار بکین پلانی که باش داناوا بگو من پلانه کم باشترینه او دای کشم هات زور جوانی دای که زور جوانه دای که بروین کار بکین راستی خانه کی زور جوانه چیه؟ خانه جوانه چیه؟ خانه منو برزن ایمو مینگری گروکین خانه منو برزن ایمو مینگری گروکین تکای اوینو من للاب گرن که اون دمینه پیشو ایما سیرکنین ایما وینه گری گروکین هیچ کسیک لی ایوا ایویت وینه للای ایما بگریت تکای وینه ما للا بگرن من اموه وینه اک بگرم زور سپاس گورم تکای اتوانی بیلی پیش کامیره که بوستی هی روکو پیترو براستی ما بردوخی چی زور نخوشه بو ایما لشونی خود منه رو بارزم تکای خان منو بارزن ایسا نه تانه وینه بگرن تکای وینه بگرن باوی بید بیادگاری با جیان تان ببورا اتوانم سیری بکم جوه سیری بکم بارزم اموینه لم نچید بله رگل خوته چه گورم توش اتبت وینه که اوا بگرید شتیکی نه اب دیارا دلنیم ابت بیادگاری که باش بود باشا وینه که گرم پیرینو دایکی پیش برکی امرویان بردوا هرچن پیترو روکو امرو دوران بلام اوی رویه هروا بروا ام دو استودیو وینه گرتنا همان رگا اگر نبر آیا آهنگی پیرین بو کار کردن وکو امرو باشه بیت پیترو روکو همو هولی که خویان این تاوه کوری گری لکر کرنی پیرین و دای کیب کن دای که همو روش سرنچی خلق را کشه بجل هندیه کنیوا پیترو روکو بیروکی که ترسناکیان هیا باوی گرنگ ترین کامیرا بجزن که دای که پیرین حالی گرتوا القی دا هاتو لاچی رو که پیرین کامیرا دزکن من پیرینم پیرینم هرچند ساخت آجینم بلام هیوام نبراوا دوی خون بجین داوا من پیرینم پیرینم هرچند ساخت آجینم بلام هیوام نبراوا دوی خون بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرین بخشین بو هموان دیشر مواسرین بجین داوا بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجین داوا.